jamane mi talif mom na nga xamne boba jam deug deug amna bu fekke soxna salata ñu ko koy may da sartante won ak mom ne ko faaw ka dang may wutal ab jam moy liggeel su boba kon soxna sa moy mom jam ba deug deug tax dañ ko sartale mu bok ci alali sheyja bu fekke waxali wuñ ko won nak ci bañu fasay ba nak ganaw bi rek le goor gi andi ab jam ci keur ga kon goor gi mom jam ba suko maye soxna sa dor ko mom legui ñu toll nak mom jam buñu jëndiko mom amatut kon legui mindaan mo dess kon wax ne su fekke ne soxna sa yello na ñu wutal ko mindaan te borom kërëm man nako kon nako ko wutal waye na da koy wutal mindaan mu jigeen ba bu fekke ne goor lay doon na nek goor go xamne wol nañ ni lu yag yag du mëna jotté soxna sa dara dara lu ay babu li ab buntu la fil buyuhi ci xéeti jaay yi wama ak la nga xamne shaak la ndiron ci nak al buyuha xéeti jaay ya ta bëgg wax nak ci mbirum jaay ak jënd ak lu xéetok ñoom ñaar lool nak fokk fekk buntu bu yaato yaatu lay doon wa ahalla dagandalna allah yalla al bay'a jaay wa harramat mu aramal arriba riba sun borom day daganal na jaay te tek ko ci yoon waye aramal na lepp luy xetu riba waxane ne jaay boko selale bañ ca def dara lu ay dana bok ci jaamu yalla yi gëna mag bok ci xeti pagute fi upp tiyaba na hadith bu waxene afdalul kasbi bay'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi ak bamne ma akala ahadun ta'aman qattu khayran lahu min an ya'kula min 'amali yadihi kon bokuna ci li gëna bari tuyaba te manama yëngëramul yalla lool fexeba li ngay jëfëndiko nga diko faggu ci sa loxo te diko faggo ci namu gëna téyé waye lool nak day aajo jihad ci bu baakha baax niki lepp lo xamne rek ayna ba man na jurlu ay rek faaw da koy moytu niki bu day jaay lepp lo xamne kam koy jaay man na ca defu moy yalla niki bu day jaay day moyto jaay yu fi xessal yi day moyto jaay mes ak leneen lo xamne rek man na andi ak moy yalla bu day kuy liggey ni ki kuy ñaw tay moy to ñaw ben yere bu gatt bo xamne ka koy sol te muy jigen dara am lu feñ ci yaramam lu ci wata feñ motax dal bu bëgge ak liggeyam sel ba nek jihad liñ wax ne man talaba rizqa ala ma yusannu fa huwa fi jihad ki sa ko wërse nañ ko yonale yaangi nek ci jihad lol bala man am dal koko day farlu bu bax and ak tey and ak sagom taxé rek ba lepp lu am amé ko ci namu gëna téyé tey bëgg rek amin wu gaaw jëru ko tax xamul ba xam limu yaakam té am dana ko fekkém dé tax ndé ko mo xamul ba kanam fu mu yëm bu gaaw tu wut lu bari dem bayiko fi kenen jariño ko yit mom day kaddu bakkar ba boropi jariño wu ko kon nak kep kuy fagu ci aduna rek lamuy fagu nakoy setlu bu baakha bax fexé bay amé ci anam gu téy su boba num ci def ci yoonu yalla bu def talibé num ci def ci yoonu serigne bi mu daldi nek lu reey reey reey lu ama am ngeureum wa ahalla daganalna allah yalla al bay'a jaay wa harramat mu aramal ar riba riba da tambalé ci laye ji sun borom waxé né man day daganal na leen jaay ak jëndante ndax seen jëriñ la waye nak damay aramal riba riba mom moytu leen ko wa kanu nekkon ribal jahiliyyati riba yi way reer ña moy la jëk l'islam fi diyoni ca bor ya ndax imma an yaqdiyahu ben mu fay ko wa imma an yurbiya wala ben mu yokal leho ñeel ko fi ci mom yene jëkkal islam nak mom bokku na ci li da andi riba lol lol buñ am lenté ci walu bor buñ agge ci dalé ba borom bor bi day wax tam lebalal ne ko dang may fay kat ndax tay nga ma wara fay su fekke mënuma fay nak naga toppalal délai bi da nga yokal ma ci bor bi nangam niki témir la won su fekke mënuma fay tay nak na la bayyi ba ñu tek ci fukki fan ak juroom da nga defal mako témir ñaar fuk su agaate ci délai bobu mu defati nona top ko mu yoy bu day mujj rek mu amé lon ko ben témir mu soppiku ay junni mba lu yeme ci bari lu mel nonu bokkon ci xéti ba ye ci won ci jamono wa min ar-riba bokna ci riba fi ghayri an-nasi'ati ci dudul yexé bay'ul fiddati jay khalis bil fiddati jandi khalis yadan biyadin bi mu mi loxok loxo waye nak mutafadilan mi aj apante moko yaq wa kadhalika nak nonu az-zahabu jay wurus bil zahabi jandi wurus buñu né jay khalis jandi khalis moy rek wéccu ko khalis ci khalis buñu né jay wurus jandi wurus moy rek wéccu ko wurus ci wurus su fekke ñoom tud yi koy xelli la nga xamné khalis ak khalis la wurus ak wurus la té aajo mu yémo képp donti sax dañu japp né bé mo gëna piré wayé nak khalis ak khalis la moom da wara yémo képp ci lañ cey joxlanté tayit muy loxok loxo fasasa bu apanté ga nek riba bu yexé amé ké joxé té ga joxiwul fasasa paté mu nek riba bu dé wécc ku ñi itam ci khalis bi ñi jaay ko jëndanté ci bitigi bu dé jëmi khalis bi nga xamné moom lañ jëflanté muy chefa ak morom rek da wara yam képp suñu la yor ab jël ci wéccet ku ñew di wécc ku aw kayit am lu la ca bayé moy nga wécc ko tam jox la nangam lolu day arab kèn du nangu ëpplanté dara ci wéccet wa ndax dëgg yi ñuy jëflanté ci biti yi sax dëgg la du xaaliss dëgg waye mo wécc xaaliss dëgg kayit yi tam kayit yi mo wécc xaaliss dëgg kon batay buñ koy wécc ko da wara yam képp ndegam benn xaaliss bi la waye nak sa yo xamné xaaliss yi woté na niki bé dafa nek sefa bé nek benn xaaliss niki dollar wala riyal wala benen ëpplanté ga dal nay dagan motax hadith da waxane fa iza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin su xéet yi xasse wut rek na ngeen jaayante num leen nexé waye na nek nak loxok loxo nga xamné kon buñ dé wécc ku yaari xaaliss yu bokut niki khalisu sefa ak khalisu euro wala khalisu dollar yeneen yépp rek man nay ëppalanté nañ ko bëggé nga xamné kon man nga def sa métier sax di wécc ku khalisu yoyu daga mom khalisu bokkuñu rek ëppanté ga du wañi dara kon nak li muy bëgg wax moy tak tak bi tax mom day wax ak baamu war rek wala ye joosu du dagan fiddatun jay khalis mana wetti ko khalis bi fiddatin ci khalis wala dhahabun du tagen wurus bi dhahabin ci wurus illa mislan bi mislin dara ci kem ci am kem yadan bi yadin loxo ak loxo kon dal buñu jëfëlante ci wéccé khalis ak khalis ak wurus ak wurus da wara yamo kep tayitam nek loxo ak loxo bu apanté ga nek riba bu yéxé amé ké joxé té ké joxewul fasasa mu dal di nek riba hadith bara waxane la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bi mithlin wala tushiffu ba'dahu ala ba'd wala tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bi mithlin wala tushiffu ba'daha ala ba'd wala tabi'u minha gha'iban binajisin lima fi at-ta'khir min riban nasa'i kon yexé du am ci joxlanté khalis khalis bawur sa wurus apanté itam du ci am lu mu néw wal fiddatu jay khalis mana wéccu ko khalis bi dhahabi ci wurus riban ribala illa yadan bi yadin ndare muy ci loxok loxo manam bu fekke dang koy jox khalis mu lay jox wurus mom dana nangu apanté na xamné né wurus bo gëna for bu baaxa baax kon joxlanté xaaliss ak wurus moom du bañ mukk ëppalante waaye yéexeg rek moo cay aay, maanaam ñàkka joxlante fa saasay saasa mooy nekk ribaa ga. Lépp li na nag ribaa la aay na mat naa moytu bu baax a baax, ndax yonente bi daa waxal ne sunu borom day rëbb na ka nga xam ne mooy lekk ribaa ak ka nga xam ne moo koy joxe ñu koy lekk ak ka koy bind ak ka koy cheere. Nga xam ne sax dem naa dem ba ku jàpp ne riba ayut dafa dagan te yàlla araamal ko wér a wér ñëgu ñu koy jàng ci xam alquran day jàpp ne kooku daa génn ci lislaam daa murtat. Su fekkee da ngaa jëflante woon ak kenn ci riba nag am loo jël ci yëfam, kon boo ko xamee da nga ko koy delloo. Su fekkee xamoo ko nag nga saraxe ko. Bu fekkee moom daa nekk ni yëfar mu tuub nag, fekk mu yoroon àll riba nag dangam tuub na rek dara nekku ca, na fexe rek ba mu tuubee jëm ca kanam bañ koo defati mukk-mukk. Waaye nag nga seetlu ne moom moo mu tuub te fekk na mu jëflante ci riba, lam ci jot a jëflante ba tëyee ko ci loxoom loolaay dagan, waaye lam jëflante te fayaguñ ko ci xeeti riba yi moom du ko sañ a jël, da koy bàyyee kooko te bañ koo jël. Wattaxaamu xeetu ñam minal xuboo bi ci xeeti bepp yi wal xitniyati ak jiirisa bi wa shibha ak yu nuróog ñoom mimmaa ci lépp loo xam ne yu daxaru def na ko denc min xóotin mu di ab dund aw idaamin wala randaay. Randaay mooy lu ñuy safale cin mel ne diwug ñor wala leneen lu ñuy neex la ni ki lem, wala lu mel ne xorom. Yooyu yépp bokk na ci la ñuy safale cin. Laa yu joosul dagan al jin su jaay aw xeet min hu ci moom bi jin si yi jënde aw xeetam illa mislan bi mislin ndare muy ci kem ci am kem yadan bi yadin loxo ak loxo. Walaa yu joosu dana dagan fii ci moom taaxirun ak yeexe. Takk-takk bi bu mata jàpp la daa wax ne xeeti ñam bu fekkee luñ mën a denc di ko dunde la moo xam day jëmmi ñam wa moo xam dañ koy defare togg ga rek duñ nangu ngeen di ko weccee ba noppi kenn ka jox morom ma lu ëpp la ko morom may jox. Te itam di loxoog loxo boole ci, ndax foo ko fekk moom jaay ñam jënd ñam du nangu mukk ak yeexe, faaw joxante fi saasa joxlante fi saasa lay nangu. Ëppante gi sax moom mën naa am ci bu fekkee ne loola mënees koo denc di ko dunde di ki xeeti furu yi ak xeet lujum yeeg yooyu dana ko leeral. Ba tey itam bu dee yaari xeet yu bokkut dana nangu ëppante. Waaye nag bu ni ki léegi bu fekkee yore nga ceeb boo xam ne daa yemaay ci yow nga bëgg borom bitig bi jaay wecc la ko itam day aajoo rek bu ko nangoo lam lay jox ak la nga koy jox yam képp. Waaye duñu nangu mu jox la lu yées la nga koy jox, duñu nangu itam nga teg ko xaalis mbaa dara. Kon jigéen ñi nga xam ne ñooy jëlee ceeb ci seen kër dem di ko wecc ko ci dëkk ba nañu xam loolu, faaw rek duñ sañ a jox kay jaay ceeb bu yemaay bañ yor bu leen di jox lu yées loola, duñ ko mën a dolli itam xaalis mbaa leneen. Su mënut a ñàkk say boo ñu jaay ceeb bu yemaay bañ yor dem jënd nag bu piire bañu bëgg. Loolu nag damaa wax ceeb rek ndax loolu mooy ceeb, waaye mboolem xeeti ñam yépp yépp yépp noonu lay mel. Saa yoo xam ne rek yaar daje na ca mooy yaari ñam ya nga xam ne moom la ñuy joxlante wenn xeet la boole ca mënees na koo denc di ko dundee, moo xam jëmmi la ñuy togg, moo xam jëmmi lañu koy neexale muy lañ koy safale di ko neexale togg ga. Daa war a yemoo képp képp di loxoog loxo, donte sax benn ba dañ koo seeral lool lool, benn bañ yombal ko lool lool itam ba tey rek àtte bii moom benn la. Faw rek bu ñu koy jaayante saya bone bu ñu koy weccante daa war a yemoo képp képp nekk loxo ak loxo. Bu ca genn ëppante amee muy riba, bu ca genn yeexe amee kee joxete ki joxewul fa saasa muy riba. Loxo loxo moom faw jaay ñam jënd ñam mom lay doon uppalante ga nak mom bu fekke ne yaari xéer ya bokku ñu dañu nangu ñu uppante nek bi ne ke day joxe ciep ke day joxe mbokk ba ke day joxe ciep ke day joxe suñu ba sañu mëna uppante ndax yaari xéer ya bokku ñu li nga jangal legi ne fa iza ikhtalafatil ajnasu fa bihi kayfa shi'tum iza kana yadan bi yadin lool rek moy tak tak ba dokay bamuk bamwar rek wala yajusul dagan tahamun jay aw ñam bi tahamin jende aw ñam ila ajal ñam ci app kana mo xam nek na min jinsihi bok ci xetam aw min khilafi wala bok ci wutem kana mo xam nek na mimma di bok ci la nga xamne yuddaharu def nako denc aw la yuddaharu wala def ko denc jappal dal ne mom binde joxlante ñam ak ñam ci walu jaayante lu yag yag da wara nek loxo loxo yexé du ci ab mukk mukk ba ci yex amé rek moy riba uppalante nak mo mëna am ndegam day yaari xéet yu bokut paté uppalante ko mëna am ci léw yu bëgg wax budé lo xamné police ko denc diko dundé iki xéeti furu yi wala xéeti lujum yi yoy mom nanguna ak uppalante waye lepp rek faaw na nek loxo ak loxo moy nga jox ko mu jox la fi saasé saasa matax buna wala ba asayut bil fawaaki ci furu yi dañ ko wax paytef ci wala paytef furu yi nak tuwa bi ñokoy wax te ñu mëne ko ko légui lool wala bokkoli ak lujum ya wa maak la nga xamne la yuddaharu def ko denc mutafadil mi aji apante wa in kan ak donte nekkon na min jinsi di bok ci xet waye ni bu di wenn waye nak yadan bi yadin bir muy loxo loxo xeti furu yi ak xeti lujum yi nga xamne mënes ko denc diko dundé ak lepp lu mel nonu rek dara nangu ngeen joxlanté ko ci walu njaay muy wenn xéetwa ta duté mu uppanté ni ki ké joxé biñ war ké joxé ñaar biñ war wala ké joxé pot ké joxé ñaari pot wala ké joxé nangam mi kilo ké joxé lu ko upp ci kilo dara neeku ci waye nak na nek loxo loxo jaay ñam jënd ñam mom du nangu mukk yéxé joxlanté fa sa say saas rek lay nangu tay ba moko baam war rek nak wala ye josulu dagan at tafadul uplante fil jinsi ci xedwa al wahid wa duwen fi ma ci la nga xamne yib daxam def nako denc nal fawaki ci xeti furwi al yabisat yali aji wo wasa'il al idami ak mbolem randay wa tahami ak ñam wa sharabi ak nan on dal neena xeti ñam yi mom budé wenn xet mo xam jëmmi ñam wa mo xam jëmmi lañuy neexale toggu gala nega mais na ko denc diko dundé rek du nangu uppalante mukk mukk bo uppalante rek uppalante ga nek riba lew ci bolé nak né xéti fruwi wowi xéti fruwi wowi mo li mené réseñ réseñ da amna réseñ bo xamni ngoy wowal ngoy wax réseñ sék bok mom da ko bolé ci nga xam nanguul uppalante ay wax ji gëna wër moy xéti fruwi mom buñ ko wowalé buñ ko denc itam du té mo les na ca uppalante lemu ci tek ne ilal ma dari ndox bu ñuul wax dafa mom rek ndox bu ñuul mom bokul ci xéetu ñam nga xamne yaari ndox ya bu fekke yépp lañ mëna naan ak luñu daqanti daqanti mën ngeen ko wéccenté té bu apanté mel nga jox ko benn biñu waar ci ndoxum taw mom mu jox la ñaari biñu waar ci ndoxum téen bi lu mel nonu ayut waye deugal rek ñu takkal la mbirum ndox nga japp ko ben yoon bañ ko bayete wa alam annal ma'a ala qismayni ahaduhuma al hadbu wa huwa ma yumkinu shurbuhu walaw hinda ad-darurati wa hadha jinsun wahid wa thanihima al ujaju wa huwa ma la yushrabu li mararatihi kal bahri al malih وهو جنس آخر فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل وأما بيع الماء بماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز ولو إلى أجل وأما عند اختلافهما بالقلة والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد ويمتنع إلى أجل نيتكني ndox dañ koy jappé ñaari xaj ndox mu neex ak ndox mu nakari bu ñe ndox mu neex mom moy mo xamne rek manes na ko naan donc sax neexut waye bo démé ba lolu naan ko yit teew rek ndox mu neex lañ koy jappé bi ne ndox mu nakare nak moy mo xamné da wax wax ba nga xamné kenn duko nan mukk mukk mukk melni ndoxum geej mu wax momé fekkene nak da ngay di joxalante yaari xéet yu bokut kay joxé mu neex kay joxé mu nakari kon mom ñu ko joxalante rek baxna man na apanté man na baña teew itam bu fekke yaar ndox ye ñoyam nak dañu bokk neex meemu neex la meemu neex la wala meemu nakari la da bul faté né bi neemu neex rek moy mo xamné mayes na ko naan doon ci sax balang ko naan nga dem bu mënta ñak way dal dess na ko mëna naan mom bi neemu nakari moy mo xamné ki mënu ko naan mukk mukk ndax mo wé xay ba dégam non la déwé nak su ngeen dé joxlanté yaari ndox yo xamné ño bokk aw xéet bokk neex bañu bokk nakari bu fekke li ngeen ci joxlanté daye mo kep kon ñu ngeen ci joxlanté rek mu baax man na tew man na baña tew waye nak bu fekke li ngeen ci joxlanté yow wut kon faaw da wara tew rek mo koy taxa baax waye ñaka tew mom dess ko nango manam bu ci amé lu jëm del rek dess ko nango وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه وهو غير ربوي وما لو خمني اختلفت ووتنا اجناسه خيتم من ذلك تي لوله ومن سائر الحبوب اك بولم خيت بيبي واستماع اك منيتي وطعام اك نيام فلا باس ايت بالتفاضل تي ابلنتي في تي موم يدن بيدن بيرمومي لوخو لوخو خيت بيب بون كاي جوخ اك وام لاي جوخ دو بن wala xéetu meññet wang koy jox ak wam lay jox du wenn wa wala xéetu ñam wang koy jox ak xéetu ñam wam lay jox du wenn wa su boba mom dana nangu apanté bu wéré wér du leen neex rek waye nak lum ci mën doon na nek loxo ak loxo tax jaay ñam jënd ñam mom yéxé ga du ca dagan benn yoon mu delu ba moti wala ya josu dagan at tafadul apanté fil jins ci xéet wa al wahid wa di wenn minhu ci mom illa fil qudri dara ca nujum ya والفواكه اك فرويا داي باموك باموا رك واي لي نك موي وخام بي مدي واخ سي لو ميل نونو موي رك واني نه لپ لو مانا دنج ديكو دوني دال موم سي خيت نيام يي بو نين كوي جوخلانتي تاوي وين خيت وا دو نانغو ابانتي دا ورا يمو كيب كيب سودي نك لو خام نه كين مونو كو دنج ديكو دوندي niki xéeti payté fi ñukoy wax fruit ki pom ak orange ak bandiri nak i démé nonu wala xéet lu jëm yi mom donte wén xéet wala itam rek mom manes na ca ëppalanté bu baaxa baax waye bu faté né jaay ñam jënd ñam mom loxo ak loxo rek lay doon waye yéxé mënu ci am benn benn yoon fi naané baamu nañ ko yoon yu bare bare bare bare xayna ki jang dana ko wara tak bu baaxa baax wal khamhu bele وشاهد أكلورس وسلت أكسلت كجنس من من الخير واحد ودوين فيما جلنغ خمني يحل دنا دغن من بجموم ويحرم أكل أرام يتيمون دايما جاگي بابولي جوالون جاي دين كوي جاكي وين خير ما نام لين وخ بلي أكلورس أكسلت دين كوي جاكي وين خير نغ خمني تاي بوكرون جاي أنا بغين دون ويتي ينغ دي كوي جوخ بلي مني جوخ لورس باسلت تيتم دايما كيب وايدو من أبانتي aw day aji momi loxok loxo rek ta bañu apanté wazabi bu rasagne kulluho leppam sinfun wenn xet la rasagne bu bare ay wirgo itam du ter dañ koy japp wenn xet nga xamné rasagne boko mën di jox ak bu mu la mën di jox da wara yam kep rek mom waye dina ngou apanté watabru tandarma kulluho leppam sinfun wenn xet la tandarma bo né fañ koy baye day bare xet lol ay façon amna ci bu ser lol lol waye fi tol ni mom bu né ci yoon boko ñu jox tandar mu lay wax tandar ma da wara yam kep rek mom di nangu mu apanté ndax wén xéet dañ ko jappé wal qitniyatu gidi sabi asnafun ay xéet lañu fil bu yoo ci jaay waxta dafa wote na fi ha ci ñom qawlu malik rahim malik manam da wax ne gidi sabi mo bu dé ci walu jaay dañ koy jappé ay xéet nga xamné bokoy jox samñé mu lay jox samñé man nañu apanté ndax jappé wuñ ko wén xéet bu né nak bude ci walu ñay mom dañ ci nekk ci malik yaari wax yu bokut fe mu ne wen xet lañ fe mu ne du wen xet waye lu wax ci gëna wër moy ay xéet lañu bokay jox sam ñe mu lay jox sam ñe mom dana nangu apanté walam yaxtalif wuté wut nak qawluhu waxam fi zakati ci asaka ni anha naka ñoom jirisa bi sinfun aw xéet lañu waahidu wuté wenn ciow nak mom bu né ci walu asaka mom mal dé wone né mbolim jirisa bi wenn xéet lañu nga xamné bo baye subñe bay subñe bay subñe dañuy konté nga am ci xéet wé ak la nga am ci xéet wé suma té juroom bénn bari wu asaka war la xamné kon dañ leen di bolé bu dé fofu ci asaka ñi wenn xéet bu dé fi ay xéet lañuy bokut waluhum zawati arbahi yappi worom ñeenti tanki dal anhaami ci likri wal wahsh an jay ali sinfu wenn xéet la jappal ne mbolim borom ñeenti tanki niki galeem ak naka gatt ak sax bu ne jay allu niki kewe nak naga jay allu ñoyamo dañ ko japp wenn xéet nga xamne seen ko de wéccé day aaju mu yam kep ay day aram mu apanté ci tol ni boko don jox yapp nak lay jox yapp kewel ak yapp kewel jëfé jox mu apanté da wara yam rek waluhum tayri yapp njanaaw yi kul yi leppum sirfu wenn xéet la manam mbolam yi naaw mo xam yi min nit ñi dekk ñom la wala jaal yi ngeeru bu ci Alla ba ñoo ci yemo bi ci man doon rek dañ ko japp wenn xéet nga xamne yapp woko ci man di jox awul ci man di jox dafa wara yemo rek mom waluhum dawab bil mai yapp da bay ndox kulliha boole seen ci sun wenn xéet la mbolam yi ngay nappé ci ndox muy jël muy leneen dañ ko japp wenn xéet nga xam loko ci man di jox awum la ci man di jox rek da wara yemo kep wama lo xamne tawalla da juddona min lohu bil jinsi ci yap xet wa al wahid wa tawen min sheh min ci gares fa huwa mom kal hami min man aw yapam bu lené nang wenn xet la lay bayiko ci yap ci gares ak lu koy nuru wenn xet lañ koy jappé niki bu lené borom ñen tank wenn xet lañ lu wéne gares ga garesu gëlem fi tolli mi jafé jafé mo garesu xar ak bay ñoy mo dong da wara yam rek wa al banu dalika sinfi sowi wa wala xet wa jufluhu ak liranam liranam moy formation wa samluhu ak diwu ñaram lepp ci defu wenn xet la bu lené nang wenn xet la xamal né sooma ak mewma ak formation ba diwu ñor ga yepp rek ak beurba ben xet dañ koy jappé iké bu lené borom ñeen tank yepp kat wenn xet lañu xamal né kon boko don jox soom gele bu lay jox soom nak it da wara yam rek boko don jox diw ñor gu bayiko ci gele mu lay jox diw ñor gu bayiko ci xarba bay da wara yamo rek bu dé formage ba nonu lepp rek non la ko ma ñu bitaha ku jënd tahaman aw ñam fala yu josul dagan bay hu ak jaayatam qabla an yastawfihu ñeek mu diko ngëp ita kan dem nek na shiraa hu jëndum ga dalika lolé hala was din ci ko pesé aw kayli wala nat aw hadad wala lim neena bu fekké da nga jënd aw ñam nit nga jaar ci bitik bi nga ñew rek jënd fa fukki lay ceeb ba fukki lay mbokk ba fukki lay suuna balan ko mëna jaay da nga dem ba jël ko ba noppi waye do mëna ñëw fi rek ne ma jaar na fe ci bitti bu kat jënd na fa fukki lay ceeb na la ko jaayat dedet balan ko mëna jaayat faaw rek nga jotté ba noppi ndegam dañ ko wara pèse jox la bañ war ko nat jox la bañ war ko wañ ni ki bu do ay nen nga jaar ci bitti bu rek jënd fa fukki nen waye joxagula ko wagneko joxlako dede do ko meuna jaayat faaw da ngay xaru jot ci bi khilafil jusafi ci wute ku djal ab djal dañ ci djub lo xamne ken pesi wuko ken natuko ken wagnou wuko su fekke da nga rob rek ci bitik ba ñu djal am pep mo xamne ken pesi wuko ken natuko nga waxale bu djubore ñu jaay la ko non kon man nga jekki jek jaayat mako may tam te fek sax djelagoko kon ab jal mom moy lo xamne ken pesu ko ken tuk ken wañu ko man nga ko jënd ci aw ñam té jottu goja dal di ko jaaya tuñu dara wa ka salika nak noné kullu tahamil yep ñam aw idamil wala landay aw sharabil wala na ñana lepp luy xétu lek ba lu ñi safalé ak lek ba xét naan niki lem li la jottu goja rek légui manam boku jëndé fétu jottu goja rek di nangu nga jaayat ko fi saasa faaw nga xaar bu jot ca ilal ma nga ndox bu ñul waxdaho mom rek ndox ñul mom du aw ñam mom dañu nangu nga jënd ko jottu go ci wëlbeeti gu jaayat ko mel nga romb ki roop ci bari go bi rek nga ne ko jaay ma bari go ndox bi tali koy fay jottu go ci sax dal ñu jaayen mako lolu mëna nek wa ma lo xam yekoon dana nek bidal addu yeti di bok ci xéeti safara yi wa zararih ak jiw ya alati nga xamne la yam tasur deful nal min ha ci ñoom zaytun diw fala ay dukhul du dug zalika lolé fi ma ci la nga xamné yahrumu dana aram min bayhi tahami ci jaay aw ñam qabla qabdihi ci jek ngamum nga ay tafadul wal aplanté fi jëm ci xéer wa al wahid wa duyan min hu ci mom néna lo xamné ngay garago rek ba aw jiwu la wo xamné yesu ko ségal ci genn diw dina bu fekké né xaal non la mel jiwu xaal benen jiwu xaal benen des ko nal di ci genn diw yi mel yoy mom bolé wuñ ko ci xéetu ñam yi nga xamné dañu wax na faaw boko jëndé balang ko yaay da nga ci a jot ba dañu bañ ko ci appelanté lu mel non bañu ci appelanté niki xéet lu ñi garabo rek mom ba xéet ay jiw yi jitté amul diw guñ ci ségalé koku mom ba ngeen ko jaayanté mu appanté niki nga jox ko ci a pot mu jox la ñaari pot ba nga jox ko kilo mu jox la ñaari kilo batay nangu nang